สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพวกคุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ ประโยคสำคัญในวันนี้ค ือもう82歳ですよ แปลว่าอายุ82ปีแล้วนะคะ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะครั้งที่แล้วแอนนาสนุกกับการถ่ายรูปที่ภูเขาฟูจิตอนนี้เธอไปที่บ้านคุณยายของซากุระที่เมืองชิซูโอกะคุณยายมีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังและดูแลสวนครัวค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญค ือもう82歳ですよ แปลว่าอายุ82ปีแล้วนะคะ おばあさん、お元気ですね。もう82歳ですよ。さあ、お茶をどうぞ。わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 ไปฟังคำอธิบายครับ。แอนนาพูดกับคุณยายของซากุระว่า おばあさん、お元気ですね。 แปลว่าคุณยายแข็งแรงนะคะ โอบาซัง หมายถึงคุณยายคุณย่าหรือผู้หญิงสูงอายุส่วนคำว่าคุณตาคุณปู่หรือผู้ชายสูงอายุคือ โอจีซัง ส่วนคำว่า โอเก็นกิ คือคำคุณศัพท ์เก็นกิ ต่อท้าย โอ ซึ่งเป็นคำที่ใช้แสดงความเคารพผู้ที่กล่าวถึงนะครับคำว่าเก็งกิแปลว่าแข็งแรง です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยค เน คือคำช่วยที่ใช้เมื่อรู้สึกประทับใจอะไร ดิฉันเห็นผู้สูงอายุในญี่ปุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเยอะมากเลยนะคะทำให้ดิฉันรู้สึกประหลาดใจเสมอค่ะ คุณยายของซากุระตอบว่าม う82歳ですよ แปลว่าอายุ82ปีแล้วนะคะ มู แปลว่าแล้ว 82 หมายถึง82 ไซ คือปีใช้ต่อท้ายตัวเลขเพื่อแสดงอายุครับเดสคือคำสุภาพที่พูดเมื่อจบประโยค ยุ คือคำช่วยที่ใช้เมื่อจบประโยคเมื่อให้ข้อมูลใหม่ครับ สำหรับตัวเลขอายุ82เรารวมคำว่า82แปลว่า80กับนิแปลว่า2และพูดว่าฮาจิจูนิใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับสำหรับกรณีตัวเลข2หลักให้พูดเลขหลัก10ก่อนแล้วตามด้วยเลขหลักหน่วยครับเช่น25จะพูด20 20 และ5 5 เพราะฉะนั้นพูดว่า 25 ครับเมื่อพูดถึงอายุคนตัวเลขบางตัวออกเสียงแตกต่างไปจากการออกเสียงปกติครับเช่น1ขวบคืออ ิไซ 8ขวบคือ ฮัสไซ 10ขวบคือ จิไ ซและ20ปีคือ ฮาตาชิ แล้วถ้าเราจะสอบถามอายุคนอื่นจะพูดว่ายังไงคะ พูดว่า โอいくつですか แปลว่าอายุเท่าไหร่ครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะในญี่ปุ่นการถามอายุผู้หญิงกับเจ้าตัวถือว่าเป็นการเสียมารยาทเอาละครับตอนนี้ดูเหมือนน้ำชาพร้อมแล้ว ซาโอเจโอโดโซ แปลว่ามาเชิญดื่มน้ำชาพูดว่า ซา เมื่อต้องการให้คนอื่นทำอะไรทันที โอเจ หมายถึงชาในรูปสุภาพ จะ คือชาต่อท้ายคำสุภาพโอ เดี๋ยวก่อนค่ะเมื่อสักครู่นะคะคำสุภาพโอก็นำหน้าคำคุณศัพท์เก้งกินี่คะ ครับโอนำหน้าคำนามเพื่อพูดในลักษณะสุภาพได้เช่นกันนะครับและในบทสนทนามีอีก โ อต่อท้ายโอจะโอตรงนี้คือคำช่วยบ่งชี้กรรมนะครับ โดโซ แปลว่าเชิญ ชิซูโอกะนี่เป็นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่อนะคะชาที่นั่นต้องรสชาติดีแน่ๆเลยค่ะ ครับแล้วแอนนาตอบว่า ว่าคิเรนะมิโดริโร แปลว่าโอ้โหสีเขียวสวย ว่า แปลว่าโอ้โห คิเรนะ คือคำคุณศัพท์นะ คิเร แปลว่าสวยตามด้วยนะ เมื่อคำว่าคิเรขยายคำนามก็จะกลายเป็นคิเรนะใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ มิโดริโร แปลว่าสีเขียวประกอบด้วยเขียว มิโดริ และสี อิโร เมื่อเราพูดถึงชาในญี่ปุ่นเรามักหมายถึงชาเขียวนะคะเรียวคุจะช่วยสอนคำอ่านชื่อสีต่างๆหน่อยสิคะ ครับแดง อากะ ฟ้า อ้าว และเหลือง คิคาโอริโมอีเดส แปลว่ากลิ่นก็หอมค่ะ คาโอริ หมายถึงกลิ่น โม แปลว่าก็ด้วย อี แปลว่าดีในที่นี้คือหอมเดสคือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ もう82歳ですよ แปลว่าอายุ82ปีแล้วนะคะ おばあさんお元気ですねもう82歳ですよさあお茶をどうぞわあ綺麗な緑色香りもいいです ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการของเราจะสอนสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ เมื่อพูดถึงชาเขียวพูดว่าโอจะนะคะเราได้เรียนรู้กันแล้วว่าเมื่อใส่โอนำหน้าคำต่างๆจะเป็นการทำให้คำพูดนั้นมีความสุภาพมากขึ้นนะคะใส่โอนำหน้าคำอะไรก็ได้เพื่อทำให้คำนั้นมีความสุภาพมากขึ้นใช่ไหมคะ ไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าเมื่อต้องการจะแสดงความเคารพต่อผู้ฟังหรือคนที่กำลังพูดถึงก็จะใส่โอหรือโกไว้หน้าคำนามหรือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นเช่น ชิโงโต แปลว่างานกลายเป็น โอชิโงโต และคำว่า เก็งกิ แปลว่าแข็งแรงกลายเป็น โอเก็งกิ รวมทั้ง คาซุก แปลว่าครอบครัวกลายเป็น โกคาซุก นอกจากนี้การทำให้สำนวนทั่วไปมีความสุภาพมากขึ้นเรามักใส่โอหรือโกไว้หน้าคำนามคำนามจำนวนหนึ่งแทบใช้โอหรือโกด้วยเสมอครับเช่นคำว่า โอจะ แปลว่าชาและ โอบาซัน แปลว่าคุณยายคุณย่าและผู้หญิงสูงอายุดังเช่นในบทเรียนนี้ในทางกลับกันคำนามส่วนหนึ่งจะใช้กับโอหรือโกไม่ได้เลยเช่นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศเช่น คาเมรา แปลว่ากล้องถ่ายรูปดังนั้นอาจจะสงสัยว่าเมื่อใดใช้โอและเมื่อใดใช้โกเราใช้โกกับคำนามที่มาจากภาษาจีนแต่เดิมส่วนคำนามอื่นๆเราใช้โอแต่การจะแยกแยะว่าคำไหนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นขอให้จดจำว่าคำนามคำไหนใช้กับโอหรือโกเมื่อคำนั้นๆปรากฏออกมาครับ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง เสียงคนกำลังดื่มอะไรนะคะ เรามีคำที่อธิบายเสียงนี้ครับ โกคุโกคุ โกคุโกคุอธิบายเสียงคนดื่มของเหลวจากแก้วใบใหญ่ส่วนเสียงดื่มอักอักแทนด้วยคำนี้ครับ กาบุกาบุ นั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา ชาที่คุณยายชงให้เราดื่มนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะดิฉันชักเริ่มติดใจรสชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลแล้วล่ะค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่31ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ もう82歳ですよ แปลว่าอายุ82ปีแล้วนะคะ คราวหน้าอย่าพลาดติดตามนะคะว่าแอนนาเป็นยังไงที่บ้านคุณยายของซากุระสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ